Może muzykę nastawię. Bardzo proszę. I zasuwamy. Familia, patka, pepepe. Równo, nie rób kantów do diabła, no. To się robi. To kolejny łódzki klasyk. To ma to HKPP. Yes, yes, yo. Yeah, yeah. And you don't stop.